पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोसाखी बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें कई करोड़ पत्र आ गए भारती के हैं। न तत्र आनंदामोद प्रमोदो भवंती से लेकर के सही करता यहाँ तक जो मंत्र है इसके ऊपर कुछ वार्तिक हैं। इस भाष्य को वार्तिक है कहते हैं। न तत्र आनंदा इत्यादि सही करता इति अंतम अत्र वार्तिके कहा। नहीं तत्र आनंदा, स्वप्न अवस्था में कोई आनंद नहीं है, किंतु आनंदों को सृष्टि करता है, आनंदों को भी सृष्टि करता है, वासना रूप आनंद आता है, वास्तविक आनंद नहीं है, वहाँ आनंद नहीं, बुदा नहीं, प्रमोद नहीं, तो तीनों प्रकार के हर्ष नहीं है। आनंद भी एक हर्ष, सामान्य हर्ष है आनंद, मुदा माने और विशेष होने पर मुदा कहते हैं, हर्ष विशेष, उससे भी अतिरिक्त विशेष होने पर, अधिक विशेष होने पर प्रमोद कहा जाता है। और न तत्र बेशांता पुष्करण्य सर्वंती भवन सर्वंती सर्वंती भवंती कहा। वहाँ छोटे छोटे तालाब भी नहीं है, बड़े तालाब भी नहीं है, बहने वाली नदियाँ भी नहीं है, किंतु सब बनाता है, वहीं बनाता है, जागृत के संस्कार लेकर जाता है, वह संस्कार के बल पर वहीं बनाता है, स्वप्न अवस्था में वास्तव में नहीं है, बनाता है, व्यावहारिक वस्तु वहाँ ही नहीं, वासनामय है। सही करता तो इस सृष्टि का करता वही है, आत्मा ही करता है और कोई है ही नहीं, वहाँ यही कहना है। माने आत्मा कैसे करता होगा, जब तक अज्ञान है अपना स्वरूप अज्ञान, तब तक करता आत्मा ही होता है, ज्ञान होने पर अकर्ता। श्रुतियों में आत्मा को करता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता ऐसी श्रुतियाँ आती है, विरोधाभास लगता है किंतु विरोध नहीं है। जब तक अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं, अज्ञान जब तक अज्ञान की अवधि है जब तक, तब तक कर्तृत्वादि आत्मा में ही दिखता है, और ज्ञान होने पर कर्तृत्वादि है, एक सारा कल्पना है, यही कहना है। तो न तत्र आनंदा इत्यादि सही करता इति अंतम, यहाँ तक नहीं तत् न तत्र आनंदा से लेकर के सही करता तक मंत्रांश है, भाष्य है, इसके ऊपर वार्तिक है, अत्र वार्तिक है, इस विषय में वार्तिक है। न कर्म फलमप्यत्र स्वप्ने तद्यत्व संभवात् न आनंदापि तत्रेति हेत श्रुतिर अवासतः। कर्मफलमपि अत्र माने स्वप्ने, कर्मफलमपि न, कर्म का फल माने आनंद, जो कर्म के फल होते हैं आनंद मोद प्रमोद, कर्म का फल होना चाहिए, धर्मादि कर्म का फल, वो भी वहाँ नहीं, वो तो जागृत के वासना लेके जाना, वहाँ जागृत में तो कर्म का फल होता है किंतु वही संस्कार लेके जाता है वहाँ। एक न कर्म फलम अभी अत्र, अत्र माने स्वप्न, इस स्वप्न अवस्था में कर्म का फल कौन, आनंद आदि स्वप्ने क्यों ना कहा, स्वप्न में नहीं है कर्म का फल, आनंद आदि नहीं है, क्यों, तद हेतु असंभवात्, वह स्वप्न में कर्म नहीं है, उसका हेतु कर्म, कर्म नहीं है स्वप्न में, कर्म नहीं है तो फल भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, हेतु कर्म, आनंद के लिए क्या चाहिए, धर्म चाहिए, स्वप्न में धर्म आदि नहीं कर पाता, व्यावहारिक कालीन है सब, वो सब के संस्कार लेके जाता है, धर्मादि कार्य न होने से उसका हेतु होता है, मैंने कर्म का फल वह आनंद आदि वासना है, उसका फल धर्म आदि वह नहीं, धर्म आदि न होने से आनंद आदि नहीं है, इसलिए श्रुति बोलते कहते हैं नानंदा अपि तत्रेति हेत श्रुति ही, मैंने अस्मात् कारणात् अतः श्रुति, इसी कारण से श्रुति अभासतः, श्रुति स्वयं का, श्रुति ने स्वयं कहा, क्या कहा, न तत्र आनंदा मुदा प्रमुदो भवंती इत्यादि, श्रुति स्वयं बोला ये, कर्म का फल होते तो श्रुति निषेध नहीं करती, आनंद आदि होते तो श्रुति निषेध कर रही है, न तत्र आनंद, तत्र मन स्वप्ने, स्वप्न अवस्था में आनंद आदि, आनंद मुद प्रमुद कर्म का फल सुखादि नहीं है वहाँ, ये तो जागृत के संस्कार मात्र वास्ता है वहाँ, ये कहना है। अतः श्रुतिर अभासत, इसलिए तो श्रुति ने यही कहा, क्या कहा, न तत्र आनंद इत्यादि श्रुति बोल पड़ी, ये कहा। ये आनंद हर्ष प्रमोद में क्या अंतर है तीनों में, है तो सुख विशेष है, सभी सुख को ही कहा जाता है आनंद आदि, आह्लादा शूरिहानंदा हर्षा सात्रबुदस्तथा प्रकर्षगुण संबद्धा प्रमोदोबुदेवतु। ये आनंद मुद प्रमोद में क्या अंतर होता है, जैसे सुषुप्ति में भी ऐसा आया है, वहाँ की तीन वृत्तियाँ ही होते हैं, माने आनंद और मुद प्रमोद यही वृत्तियाँ होती है सुषुप्ति अवस्था में भी, वही वृत्ति वाला है। तो ऐसे ही यहाँ भी आह्लादाशुर यह आनंद, आनंद माने आह्लाद, लादि सुखे च धातु है, आलि धातु अव्यक्त शब्द में भी है सुअर्थ में भी है, आह्लाद माने सुख, आनंद का अर्थ सुख है कहा, आनंद शब्द का अर्थ सुख, न तत्र आनंद कहा था उस आनंद का अर्थ सुख होता है, वो सुख नहीं कहा। हर्षाच अत्र मुदस्त था, क्योंकि तीनों का भेद करना है, वार्तिकार एक को आह्लाद शब्द से बोलते हैं पहले वाले को आनंद को, दूसरे को कहते हैं हर्षा, माने बुद का अर्थ हर्ष, हर्ष भी सुख ही है विशेष है, मुदस्त था बुद जो है हर्ष, हर्ष कहा बुद को। और प्रकर्ष गुण संबद्ध प्र लग गया दिया, प्रमोद प्रमोद क्या लगा, प्र लगा हुआ है, तो कहते हैं प्रकर्ष गुण संबद्ध विशेष गुण से युक्त होगा तो ही जो मुद होगा वो प्रमोद हो जाता है, विशेष होने से कहा प्रकर्ष गुण संबद्ध प्रमोदो बुदैव, तो प्रमोद ही मुद कहा गया, प्रमोद मुद को ही प्रमोद कहा गया, वो विशेष गुण के युक्त होने पर प्रमोद कहा जाता है, जैसे भोजन बनता है सामान्य भोजन सुख होता है मुद है, किंतु वहाँ चटपटा बन जाए तो प्रमोद हो जाता है, वही भोजन है विशेष गुण लग गया, मिर्ची आदि लग गई बस प्रमोद हो गया, यही होता है। माने सामान्य मध्यम और उत्तम हर्ष का तीन प्रकार है, तो सामान्य जो होगा उसको आनंद कहा गया, और मध्यम जो बनेगा उसको मुदक कहा गया, और विशेष जो होगा प्रमोद, प्रमोद कहा गया, यही है। पल्लवास्तु वेशांता प्रसिद्धार्थ तत्तरम इतम असदमे व स्रष्टात्मा स्वात्मा कहते हैं आगे, तत्र वेशांता पुष्करिणी पुष्करण्य स्रवंत्यो भवंती आया है, क्या वेशांत माने क्या है और पुष्करणी माने क्या है, स्रवंती माने क्या है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। पल्लवास्तु यह वेशांता जो मंत्र में आया है, पल्लवा क्या वेशांत शब्द आया है, न तत्र वेशांता पुष्करण्य स्रवंत्यो भवंती आया है, तो वेशांत माने क्या है, कहते हैं पल्लव पल्लवल कहते हैं जिसको, क्या बोलते हैं पल्लवला, उसी का पर्यायवाचक शब्द है, पलबल माने छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे पोखर बोलते हैं या तालाब बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसी को कहा पलबला कहते हैं संस्कृत में, पलबला वेशांत, वेशांत का पर्यायवाचक पलबला, चाहिए प्रसिद्धार्थ तथोत्तर, आगे वाले दो जो है ना प्रसिद्ध है कहते हैं कौन, पुष्करण्य और स्रवंती, बहने वाली नदी को स्रवंती बोला है, बहने वाली है प्रसिद्ध हैं, और पुष्करणी का जिसमें कमल खिलता हो ऐसे तालाब को पुष्करणी, पुष्करणी बोला जाता है, पुष्कर वाली कमल वाली ऐसा कहा जाता है, यही है। तो प्रसिद्ध उत्तर वाले बने आगे के दो प्रसिद्ध हैं बोल के छोड़ दिए, मैंने वेशांत के आगे पुष्करणी, पुष्करणी स्रवंती और भवंती है ना, स्रवंती माने नदी है प्रसिद्ध है, और पुष्करणी माने विशेष तालाब है, वो बड़े बड़े तालाब जो जहाँ कमल होते हैं, यही प्रसिद्ध उत्तर वाला प्रसिद्ध है कहा। इतम असदाम एवह, ये सब के सब आह्लाद हो चाहे वो आनंद हो, मुद हो, प्रमोद हो, प्रमुद हो, अथवा वेशांत हो, पुष्करणी हो, अथवा स्रवंती हो, सब के सब असत पदार्थ की वहाँ सृष्टि होती, किसकी होती है, अविद्वान पदार्थों की सृष्टि होती है, कहाँ स्वप्न में नहीं है, केवल संस्कार मात्र है वहाँ, वासना मात्र ही कहा। इतम इस प्रकार असताम एव श्रेष्ठ आत्मा, जो असत विषय का श्रेष्ठा है वह आत्मा, आत्मा को श्रेष्ठा का सह सही करता करके कहना है श्रुति के अंत में, सही करता है कोई आत्मा ही करता है, स्वप्न के करता कहा, माने असत वस्तु का करता है, सत वस्तु का नहीं, विद्यमान वस्तु का करता नहीं आत्मा, अविद्यमान वस्तु का है, विद्यमान का नहीं अविद्यमान का है। कोई व्यक्ति स्वप्न में भूखा पाता है अपने को, तो वहाँ खाना खाता है, जागृत में आने क्या वो पेट भरा हुआ होता है क्या, खाली रहता है, असत वस्तु की सृष्टि है स्वप्न में, वास्तव में विद्यमान नहीं हो वस्तु, स्वप्न में जो दिखते हैं विद्यमान नहीं है, असत वस्तु की सृष्टि है, उसकी सृष्टा आत्मा है, विद्यमान वस्तु की सृष्टा आत्मा नहीं, अविद्यमान वस्तु की सृष्टा आत्मा वहाँ स्वप्न में, ठीक है, सही कर्ता का अर्थ कर दिया। आत्मा कर्ता कैसे बनेगा, अब निर्माण कैसे करेगा, वो आनंद आदि को निर्माण कैसे करता है, आत्मा रथ आदि के निर्माण कैसे करता है। तो उत्तर देते हैं, चिदाभा चिदाभकार को उद्भूत वासना कर्म हेतु कह स्वयं निर्माण सृजते इत्यकर्माप्यभण्डे। चिदाभाव कारको भूत उद्भूत कहते हैं, देखो चेतन के जो आभास से युक्त बुद्धियादि कारक हैं, वहाँ काम करने वाले बुद्धि आदि होते हैं, आत्मा नहीं। चिदाभास से युक्त बुद्धियादि चेतन के संबंधी संबंध से युक्त जो बुद्धियादि होंगे वो कारक होते हैं, वहाँ कर्ता कर्म कर्मादि कारक वही होते हैं बुद्धियादि, उनसे उद्भूत वासना वो कारक के माध्यम से जो उद्भूत वासना है फलोन्मुख हो गए संस्कार, वहाँ स्वप्न के भोग देने के लिए उन्मुख हो गए वासना, उद्भूत वासना रूपी जो कर्म हो रहे हैं वहाँ निर्माण आदि कर्म करना है, उसने निर्माय है स्वेन विहत्य स्वेन निर्माय ऐसा मंत्र में कहा हुआ है, अपने आप उसको जागृत को निश्चेष्ट करके स्वप्न की निर्माण कर स्वप्न शरीर को निर्माण करके आया हुआ है, तो निर्माण करता वही कहना चाहते हैं, वास्तव में नहीं। चिदाभाव कारक चेतन के आभास युक्त जो कारक होते हैं बुद्धियादि कारक, उनसे जो उद्भूत वासना माने फलोन्मुख वासना है, अब आनंद आदि जो फल तैयार हो करने वाले वासना है वहाँ संस्कार है, पहले जागृत में ऐसा काम करता था आनंद होता था वही वहाँ संस्कार जग रहे हैं, अब यही है वो जो कर्म है वासना कर्म, वो जो स्वप्नीय कर्म के हेतु यही होते हैं, कहा हेतु यही हेतु कौन होगा, आत्मा तभी बनेगा, यही है उनके संबंध से। स्वयं निर्माय स्वप्न के वस्तु को स्वयं निर्माण करके, वहाँ कोई साधन नहीं है, मैंने लकड़ी आदि काष्ठ आदि भी नहीं गाड़ी बनाने के लिए, और बनाने के लिए कुठार आदि भी नहीं, छिलने के लिए कुठार आदि भी नहीं है, उपकरण भी नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है, स्वयं निर्माण करता है, कोई मटेरियल के बिना ही निर्माण करता है, मटेरियल होता है क्या स्वप्न में, काष्ठ आदि नहीं होता, तो ऐसा निर्माण करता है स्वयं निर्माण सृजते इति अकर्मापि भंडते, जो आत्मा वास्तव में अकर्मा है, कोई कर्म नहीं होता आत्मा में, उसको भी ऐसे सृजते कहा जाता है, सृष्टि करता है करके श्रुति बोल रही है, तो स्वयं निर्माण सृजते आया अपने आप निर्माण करके सृष्टि करता है, किसके कारण वास्तव में कारण कर्ता नहीं है, कर्ता को कर्ता बनाया हो, कैसे बना, तो अपने स्वरूप में अज्ञान विशिष्ट आत्मा है उसमें ये चिदाभास जो पड़ा हुआ है बुद्धि आदि में, उसके संबंध से बुद्धि आदि में कर्तृत्व पराग आत्मा में लाता है तादात्म्य के कारण, इसलिए आत्मा को कर्ता कहा गया, ये कहा। देखो वास्तव में सृष्टि जागृति भी नहीं कहते हैं, अविचार काल विचार काल में सृष्टि नहीं है, जागृत में भी स्वप्न भी तो जाने दो, कई मुति न्याय लगाना चाहते हो, जागृत में सृष्टि का अभाव हो जाता है विचार करने पर, जिसको घट बोलते हैं, देखो कुमार ने घट बनाया कहते हैं, विचार करके देखो कुछ घट है क्या, वहाँ क्या है, वहाँ मृतिका है, जब कारण दृष्टि में जाएगा तो कार्य दृष्टि को जाती है, कोई भी हो ये शरीर करके जिसको बोल रहे हैं, ये शरीर मिलने वाला नहीं विचार काल में, विचार काल में पंचभूत मिलेंगे, क्या मिलेंगे, और पंचभूत के भी तन्मात्रा मिलेंगे, क्या मिलेंगे विचार काल में, और तन्मात्रा अव्यक्त मिलेगा, अव्यक्त आपको स्वरूप मिल ही होगा, वास्तविक सृष्टि जागृत में भी नहीं है, अविचार काल में है, जैसे रज्जु में सर्प अविचार काल में होता है, किस काल में होता है, विचार काल में सर्प नहीं रहता, खो जाता, ये माया में जगत जितने भी होते हैं अविचार काल में सिद्ध होता है, विचार काल में खो जाता है, कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं कर सकते आप विचार दृष्टि से जाने पर, यह अंध परंपरा से वस्तु सृष्टि होती है, वस्तु की जो मान्यता है अंध परंपरा है, जिसको आप वस्तु बोलेंगे विचार करेंगे खो जाते हो, वस्तु नहीं मिलेगा, और कुछ मिलता वहाँ, माने करते करते अंतिम अधिष्ठान मिलेगा, क्या मिलेगा, घट घट खो जाएगा विचार करने पर, क्या मिलेगा, उसका अधिष्ठान क्या है, मृतिका, ऐसे ऐसे करते, मृतिका का अधिष्ठान जल, जल का अधिष्ठान तेज, तेज का अधिष्ठान वायु, वायु का अधिष्ठान आकाश, आकाश का अव्यक्त, अव्यक्त का स्वरूप, ऐसा हो जाता है, तो स्वप्न के क्या कहना, स्वप्न के वस्तु के निर्माण में, जब वास्तविक निर्माण स्वप्न में नहीं है कहना, क्या कहना, जब जागृति भी नहीं हो सकता वास्तविक निर्माण, ये कहना रहे यहाँ। अविचारित संसिद्धम क्रियाकारक लक्षणम जागृत भूमापति मतम किमु स्वप्न का निरगम क्रिया कारक लक्षण, जो जागृत में क्रिया कारक आदि जो दिखाई पड़ते हैं, क्रिया है, कर्म है, कारक है, करण है, जितने सामग्री सृष्टि के लिए माने जाते हैं, वास्तविक दृष्टि में क्रिया भी नहीं मिलनी, कारक भी नहीं मिलना है। क्रिया कारक स्वरूप जो जागृत जगत है, क्रिया कारक लक्षण अविचारित संसिद्धम, बिना विचारे सिद्ध है। ये क्रिया है, ये कारक है, ये कर्म है, करण है, इत्यादि जो बोला जाता है, अविचार काल में सिद्ध है। विचार करने तक नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। ये कहा जागृत भूमोपि, जागृत अवस्था में भी क्रियाकार लक्षण अविचारित समसिद्ध है। विचार काल में सिद्ध नहीं हो सकते, जागृत में भी, और स्वप्न में तो क्या सिद्ध हो पाएगा, ये कहीं भी दिख जाएगा। जागृत भूमोपि माने जागृत अवस्था में भी, जागृत व्यवहार में भी क्रियाकारक स्वरूप जो है अविचार के द्वारा सिद्ध है, विचार में सिद्ध नहीं होता, माने एक अंध परंपरा में सिद्ध है। विचार दृष्टि जाने पर कोई वस्तु मिलने वाला नहीं, जागृत में भी न क्रिया है न कारक, कोई मिलने वाला नहीं है, ये स्थिति है। किमु स्वप्न ही का निर्गम कहते हैं, जागृत में क्रिया कारक आदि दिखाई पड़ते हैं सब, ये क्रिया है, ये कारक है, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है, माने कर्म करने वाला, कर्म साधन, ये अधिष्ठान सब दिखाई पड़ता है, वो भी अविचार काल में सिद्ध है। और स्वप्न में कोई भी नहीं है, अकेला कहाँ है वह स्वात्मिक स्वप्न ही का निरगम, क्या कहना, स्वप्न में एक नीड हो रखे हैं सबके सब, ये एक हो रखे हैं सब, न वह क्रिया है, न कारक है, न कारण है, न कोई भी नहीं, वहाँ एक घोंसले में सारे के सारे, या अलग अलग थे, दिखते थे जागृत में, ये क्रिया, ये कर्म, ये कारक, ये करण इत्यादि दिखते, वो भी अविचारित काल में सिद्ध हैं, और स्वप्न में सारे के सारे एक हो रखे हैं, कोई भी नहीं वहाँ स्वप्न में, न कोई क्रिया हो रही है, न कोई कारक है, न कुछ भी नहीं, ऐसे क्या कहना वहाँ पर, मतलब ये वहाँ की सृष्टि सत्य है करके कैसे माना जाएगा, अविचारित समसिद्ध है, विचार करने पर नहीं मिलती सृष्टि। ये कहा जब जागृत की सृष्टि नहीं मिल पाती है तो स्वप्न में सब एक हो रखे, जहाँ पृथक पृथक स्वरूप दिखता था जिस अवस्था में, जागृत अवस्था में ये क्रिया है, कारक है इत्यादि, कर्ता आदि कारक, वहाँ भी जब अविचार काल में सिद्ध है, विचार काल में सिद्ध नहीं हो सकता, स्थिति है। तो फिर ये एक नीड हो रखे, सब एक घोंसले में पड़े हैं स्वप्न में, क्रिया कारक आदि एक ही हो रखे सारा स्वप्न अवस्था में, वहाँ पर सृष्टि कैसे माना जा सकता है, जो निर्माण सृष्टि कहा गया अविचारित है, विचारपूर्वक नहीं है, माने वास्तविक नहीं है सृष्टि को, ये मायावी सृष्टि है, कैसी सृष्टि, जादूगर अकेला होता है सब कर देता है, क्रिया कारक आदि बन जाता है वो, तो मायावी सृष्टि में होता है, किसमें होता है, व्यावहारिक सृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता, यही है स्वप्न की सृष्टि मायावी है, ये कहना है। रथादिवासना चित्तवृत्ति सम कर्म हेतुत्वतः कर्ता अकर्ताप्यात्मा प्रदीयते, ये कहते देखो वहाँ अकर्ता आत्मा को कर्ता कहा, सही कर्ता श्रुति बोल रही है, स्वप्न की सृष्टि का कर्ता कौन है, स्वयं आत्मा ही है, जो इसने निर्माण किया, निर्माया सही कर्ता ऐसा आया है, तो वो कर्ता क्यों कहा, कहते हैं देखो इसलिए कर्ता कहा गया वहाँ, रथादि वासनाणी रह, जागृत काल में रथादि को बनाता था वो व्यवहार करता था जागृत में, वो वासना है, संस्कार है, उसके पास क्या है, जागृत में वो कार्य करता था वो, रथादि वासना निड़ माने रथादि वासना का जो घोंसला है, रहने का संस्कार के रहने का स्थान, कहाँ कौन है वो, चित्त माने अंतकरण में रहता है, वासना कहाँ रहेगा, संस्कार अंतकरण में है, वासना रहती है, रथादि के संस्कार है वहाँ स्वप्नावस्था में, रथादि का काम करता था जागृत में, इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में कभी किया, कभी करता था पूर्व जन्म का हो, इस जन्म का हो, जागृत का संस्कार है, रथादि वासना, रथादि का जो संस्कार, उसका नीड माने घोंसला कौन है, चित्त है, अंतकरण है, चित्त अंतकरण वासना है, संस्कार है सब उसमें, उसमें जो वृत्ति बन गई, अभी स्वप्नावस्था में वृत्ति बनी हुई है, चित्त वृत्ति, रथादि नहीं, रथादि के संस्कार के वृत्ति बन गई वहाँ अंतकरण में, वृत्ति ही समुद्भव कर्म है, तो उसको जो प्रकाश करने वाला जो कर्म है, जो पहले का कर्म यही होगा, कर्म माने कौन सा कर्म होता है वहाँ, आत्मा का प्रकाश रूप कर्म होता है वहाँ, उस चित्तवृत्ति को प्रकाश कर देता है आत्मा, क्या करेगा, उस चित्तवृत्ति को प्रकाश का प्रकाश रूप कर्म है, जैसे कोई व्यक्ति जागृत में कार्य करता है, आदित्य प्रकाश रूप कर्म बनता है, आदि से भी कारण है वहाँ, किस रूप से, प्रकाश रूप से, इस प्रकार वो आत्मा है वहाँ स्वप्न वृत्ति के लिए प्रकाश कर रहा है, जिसमें वासना का संस्कार भरा पड़ा है, यही है समुद्र कर्म, वही है प्रकाश रूप कर्म हेतु, तो वही हेतु होने के कारण माने उसमें प्रकाश मात्र कर देता है, इसलिए कर्ता कहा जाता है आत्मा को, वो प्रकाश करने के कारण माने जागृत के संस्कार भरा हुआ चित्त में, उसमें जो वृत्ति बन गया अभी उस माने फलोन्मुख हो रखी वृत्ति, उस काल में प्रकाश रूप कर्म उसका हो रहा है, किसका आत्मा का हो रहा है वहाँ, इस कारण से कर्ता कहा जाता है, अकर्ता होता हुआ भी वास्तव में कर्ता नहीं, जैसे आदित्य को कर्ता मानना जागृत में काम करने वाला दूसरा व्यक्ति है, किंतु आदित्य प्रकाश कर देता आदित्य को कर्ता मानना, आदित्य को कर्ता माना जाएगा नहीं तो उसके बिना व्यवहार हो नहीं सकता, इस प्रकार का कर्ता अकर्ता होता हुआ कर्ता कहा जाता आत्मा को, ये कह रहे हैं। रथादि वासना निड चित्त वृत्ति है, रथादि के संस्कार है, पहले करता था रथादि का कार्य करता था, उसका जो संस्कार है चित्त चित्त में है, उसके जो वृत्ति बन गई अभी स्वप्न में, वो आकार दिखने लग गया स्वप्न, वृत्ति बनी हुई है उसमें सम्यक उद्भव फलोन्मुख हो रही वृत्ति, माने रथादि जो फल है उसके वृत्ति का फल बनना है ना, वो दिखने लग गया समुद्भव कर्म सु उन कर्मों में हेतुत्वतः आत्मा हेतु बन गया, किस रूप से प्रकाश रूप से हेतु होने से, कर्ता अकर्ता भी आत्मा कर्ता अभिधीयते, वास्तव में अकर्ता आत्मा कर्ता कहा जाता वहाँ, केवल उसको प्रकाश का चित्त वृत्ति को वासना के रूप वृत्ति को प्रकाश करने से, वासना वही वृत्ति को प्रकाश कर देता आत्मा, वास्तव में रथादि बनना नहीं है, पूर्व संस्कार वहाँ दिखना है, पूर्व संस्कार ही भाषना है, किंतु उसको प्रकाश कर देता आत्मा, जिस तब अंतकरण में वृत्ति बन गए संस्कार को, वासना की वृत्ति बनी हुई रथादि का संस्कार की वृत्ति है, तो फलोन्मुख अवस्था बने वहाँ दिखने लगे रथादि, उसमें प्रकाश कर दिया आत्मा, देखने के लिए आत्मा प्रकाश करता है, करने का कारण कर्ता कहने लग गया आत्मा को, वास्तव में अकर्ता है आत्मा, ठीक है। अकर्तोरपि कर्तृत्व स्वात्मा ज्ञानैक हेतुतः तदन्यस्य कार्यत्वात् कर्ता कर्तात्मैव उत्तमो बलिः, अकर्तुरपि कर्तृत्व, अकर्ता है आत्मा फिर भी उसको कर्ता कहा जाता है, अकर्तुरपि कर्तृत्व क्यों कहा गया कर्ता, कहते स्वात्मा ज्ञानैक हेतुतः, अपना अज्ञान ही कारण है, अपना स्वरूप का ज्ञान होता कर्ता नहीं मानता, अकर्ता को कर्ता माना जा रहा हो, स्वात्मा ज्ञान ही कहे तो स्वयं जो आत्मा है, अपना जो अज्ञान, अपना स्वरूप का पहचान का अभाव है, संसारी अवस्था है, जागृत स्वप्न में घूमने वाला मुक्त आत्मा नहीं है, संसारी आत्मा है वो, अपना स्वरूप का अज्ञान होने के कारण से अकर्ता होने पर भी कर्ता कहा जाता है उसको, यही कारण है कर्तृत्व इसलिए माना जाता है, कहा स्वात्मा ज्ञान एक हेतु का जो स्वरूप, अपना स्वरूप का अज्ञान होने से यही हेतु है अकर्ता को कर्ता मानने में, तो आत्मा कर्ता माना गया इसलिए, क्यों उसको अपना पहचान नहीं है, बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य करके मानता है, इसलिए बुद्धि कार्य करने वाली बुद्धि आदि हैं, तादात्म्य होने के कारण में मेरे कर्तव्य मानता है, कर्ता कहा जाता है, वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं, तदन्य से कार्यत्वाद, आत्मा को छोड़ करके सब सब जगत कार्य है, क्या है कार्य कोटि में है, तो अन्य इसलिए तदन्य से कार्यत्वाद कर्ता आत्मा ही वो तमोवधि, इसलिए आत्मा को ही कर्ता मानना चाहिए, कब तक, जब तक तम रूपी अवधि है, अज्ञान है जब तक, अपना स्वरूप का जब तक अज्ञान है, तम यहाँ अवधि बना हुआ है, तम माने अज्ञान, तम अवधि, जब तक अज्ञान अपना स्वरूप का, तब तक कर्ता आत्मा ही होता है, और अपना स्वरूप का ज्ञान काल में अकर्ता, आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, करता है, तमोवधि बोलती है तम, जब तक तम है, अज्ञान है, और किसका अज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान, घटा घटा ज्ञान पटा ज्ञान नहीं, अपना स्वरूप का ज्ञान जब तक है, तब तक आत्मा को ही कर्ता कहा जाता है, माने अज्ञान काल में आत्मा ही कर्ता माना जाता, बात इतनी है, ये कहा स्वप्नवृत्ता उपादान साधन वाहन विद्यते रथादे असतस्तस्मात् द्रष्टैव आत्मानं कारकः, देखो वास्तव में आत्मा स्वप्न में कारक नहीं है, कर्तादि नहीं है, द्रष्टा है, द्रष्टा कारक नहीं, कर्तादि नहीं कारक, क्यों स्वप्नवृत्तो उपादानं साधनं वा न विद्यते, देखो किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उसके मटेरियल चाहिए, जैसे घट बनाना हो तो मृतिका चाहिए उसको, उपादान कारण चाहिए, मृतिका होने मात्र इसमें घट नहीं बनता, दंड चक्र कुलाल आदि साधन भी चाहिए, तभी कुलाल घट बना पाएगा, दंड चक्र आदि न हो तब भी नहीं बना सकता, स्वप्न अवस्था में कोई माने निर्माण करना है रथादि का निर्माण के लिए काष्ठादि नहीं है, उपादान कारण नहीं है जिससे रथ बनना है, नहीं है। और उसके साधन भी नहीं जो जिस व्यक्ति के द्वारा रथ बनाना होगा, उसके बाद कुल्हाड़ा आदि भी नहीं लकड़ी को छीलने के लिए साधन भी नहीं है, कुल्हाड़ी आदि कुठार आदि भी नहीं, वहाँ बसूली आदि नहीं लकड़ी छीलने के लिए, तो कैसे कर्ता बनेगा आत्मा। कर्ता बनने के लिए पहले तो जिस चीज से वो बनेगा उपादान कारण चाहिए, स्वप्न अवस्था वो नहीं है। रथादि बनाने के लिए क्या चाहिए था, काष्ठ चाहिए, काष्ठ नहीं हुआ, और वो काष्ठ को छीलने के लिए परशु आदि भी नहीं है, कुठार आदि भी नहीं है, तो कैसे बना सकता है रथ। माने असत वस्तु की सृष्टि है, वहाँ किसकी सृष्टि है, वास्तव सत वस्तु की सृष्टि नहीं हो सकती वहाँ, यही कह रहे हैं यहाँ। स्वप्न वृत्तों माने स्वप्न वृत्ति में, स्वप्न काल में जो वृत्ति बनी हुई ना रथादि वृत्ति बनी है, स्वप्न वृत्तों स्वप्न में जो रथादि की वृत्ति बनी है, आनंदादि वृत्ति बनते हैं जब बनते हैं, स्वप्न वृत्तों स्वप्न में जो वृत्ति बनी हुई जागृति के साथ भावना भी वृत्ति है। उपादानम साधनम मान विजय, वो जो निर्माण का जो पदार्थ निर्मातव्य पदार्थ होगा उसके उपादान कारण नहीं, वहाँ साधन भी नहीं, दोनों नहीं है। जो बनाना है जैसे गाड़ी बनाने के लिए काष्ठ चाहिए था, काष्ठ नहीं वहाँ, और साधन दूसरा उपादान से अतिरिक्त साधन क्या है, परशु आदि कुठार आदि चाहिए छीलने के लिए, वो भी नहीं वहाँ, दोनों चीज नहीं है, उपादान कारण भी नहीं है और साधन भी नहीं है। कुछ दिए बिना आप कोई कर सकेगा, मटेरियल भी नहीं देना, कोई उपकरण भी नहीं देना, तुम ये काम करो, करेगा कोई, कर नहीं सकता, करता कैसे बनता, वहाँ बन नहीं सकता। रथादे असतः, रथादि की सृष्टि मानी जा रही वहाँ, असतः रथादे सृष्टि, किसकी सृष्टि हो रही वहाँ, अविद्यमान रथादि की सृष्टि है, असतः रथादे है, तस्माद दृष्टैव आत्मा न कारक, इसलिए आत्मा कारक नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्ता होने के लिए क्या चाहिए था, रथादि के उपादान कारण होना चाहिए वहाँ, और परशु आदि साधन होना चाहिए, है ही नहीं वहाँ, आत्मा दृष्टा ही है, कारक नहीं है, कर्ता नहीं है, दृष्टा है वहाँ, क्या है वो वासना भी संस्कार को देखता है, पूर्वानुभूत जो वासना है संस्कार है उसको देखता है, कर्ता नहीं है वो, कर्ता बनने के लिए साधन चाहिए, साधन नहीं उसके पास, ये कहा। अस्ति यत्राप्युपादानम साधनम भाष्य जागरे तत्राप्यात्मचिदाभास मनोबुद्धियादि कारक ही, अरे देखो जिस अवस्था में उपादान कारण है साधन है, जिस अवस्था में, किस अवस्था में है, रथादि गाड़ी आदि बनाने के लिए जिस अवस्था में उपादान कारण भी है और साधन भी है, किस अवस्था में हो सकता है, जागृत में, जागृत में है ये। अस्ति यत्र यत्र अपि उपादानम अस्ति, जिस अवस्था में उपादान कारण है गाड़ी बनाने के लिए, जैसे काष्ठ मिल जाते हैं और ऊपर परशु आदि भी मिल जाते हैं, वो कुठार आदि भी जहाँ भी ऐसा होता है, मान जिस अवस्था जागृत अवस्था में मिलता है ये, यत्रापि यत्र अवस्थायाम अपि अस्ति उपादानम अपि अस्ति, उपादान कारण है जिस अवस्था में, साधनम बा अथवा साधन भी हो, परशु आदि भी हो छीलने लकड़ी छीलने के लिए, काष्ठ भी हो रथ बनाने के लिए, वास्तव जागरे कब होगा, जा ऐसे माने आत्मा ना, इस आत्मा के जिस अवस्था में उपादान रथ बनाने के लिए उपादान कारण भी है और साधन भी है परशु आदि भी है, किसमें जागृत अवस्था में, जागृत में होने पर भी, तत्रापि वहाँ भी वास्तव में हो नहीं सकता कहते हैं, तत्रापि आत्मचिदाभास मनोबुद्धियादि कारक है, देखो वहाँ भी होना दूसरे से दूसरे में आरोप किया जाता है, आत्मा करता नहीं, करता नहीं बनता आत्मा जागृत में भी, आत्मा जो चेतन है उसका आभास पड़ जाता है बुद्धि आदि में, क्या पड़ जाता है, आभास, आभास का उनसे होता है काम, किससे होता है, माने आत्मा का सान्निध्य होने से बुद्धि आदि में क्रिया होती है, किसमें होती है, जो कर्ता आदि वरना बुद्धि है किंतु उसमें अपना अज्ञान है, पहचानता नहीं, बुद्धि के साथ तादात्म्य कर जाता है, मैं करता हूँ मानता है वो, वास्तव में उस काल में भी करता नहीं होता आत्मा, स्वप्न में तो कहाँ से करता होगा, ये कह रहे हैं। जिस अवस्था में उपादान कारण भी है रथादि बनाने के लिए, साधन भी है परशु आदि में, उस काल में भी जागृत अवस्था में भी, तत्रापि मन जागरे भी आत्मचिदाभास मनोबुद्धियादि कारक ही, आत्मा के जो चिदाभास है आत्मा चेतन है उसका जो आभास है, इसमें बुद्धि आदि में आभास है, उस आभास कौन मन बुद्धि आदि, मन है बुद्धि है इंद्रियां है शरीर में, आभास आ जाता है बुद्धि के माध्यम से मन में आता है, मन के माध्यम से इंद्रियों में आता है चिदाभास, उस इंद्रियों के माध्यम से शरीर में आता है, तो ये सब में चिदाभास आने के कारण तो काम करने वाले होते हैं उसको अज्ञान है शरीर आदि में आत्मबुद्धि होकर अपने अज्ञान से दूसरे का काम अपने में आरोप करता कर्ता कहा जाता है, वास्तव में कर्ता जागृत में भी नहीं आत्मा, ये कह रहे हैं। तत्रापि आत्मचिदाभास मनोबुद्धि बुद्धियादि कारक ही रथादि वासनाणी का वो जो रथादि का संस्कार के जो घोंसला है रथादि जागृत में किया, वो जो पहले जो बनाया था रथ उसका संस्कार के कारण करेगा, कोई संस्कार बिना कोई कार्य नहीं कर सकता जागृत में भी, वहाँ भी संस्कार काम कर जाता है, माने नक्शा बनाते हैं ना, पहले भीतर नक्शा बनाता है उसके बाद बाहर करता काम, माने मैं इतना बड़ा घड़ा बनाऊंगा इसका ऐसा आकार होगा, पहले भीतर बनाएगा घड़ा तो उससे कई अनुभव किया नहीं, कैसे किया घड़ा कैसे बनाया भीतर, पहले किया था इस जन्म में पूर्व जन्म में उसका संस्कार आ जाता भीतर, संस्कार के बल पर पहले भीतर बना लेता घड़ा उसके बाद बाहर बनाता है स्थिति, वहाँ भी संस्कार है जागृत में भी, ये कहते हैं। तथापि आत्मचिदाभास मनोबुद्धि कारक है रथादिवासना निरह, वहाँ भी धीवृत्ति बुद्धि में रथादिवासना का जो घोंसला पड़ी है, पहले रथादि किसी जन्म का बनाया होगा इसी जन्म का होगा, उसके जो संस्कार है कहाँ बुद्धि में धी में है, उसकी वृत्ति पहले जग जाती है, वृत्ति बनती है पहले भीतर, कोई भी पदार्थ बनाने के लिए पहले भीतर सोचता है आदमी, ऐसा बनाऊंगा ऐसा करूंगा इस प्रकार का होगा, वो सोचना क्या है पूर्व संस्कार के बल पर सोचता है, किस संस्कार नहीं, एकाएक नया काम कोई कर नहीं सकता, उसको संस्कार पूर्व संस्कार जगाता है, निमित्त बनता है। तो वहाँ भी आत्मचिदाभास मनोबुद्धियादि कारक ही उन कारकों के द्वारा, कारक वही होते हैं आत्मा का चिदाभास, एक होता है कभी मन कारक बनेगा कभी बुद्धि कारक बनेगा कभी इंद्रिय कभी शरीर कारक बनेंगे, उनके द्वारा रथादि वासना निड़, रथादि के संस्कार के घोंसला जो बुद्धि है वहाँ भी व्याग्रत में भी बुद्धि है, पहले भीतर बनाता है वो जो वस्तु बनाना होगा, पहले भीतर जैसे मकान बनाने वाला पहले भीतर सोचता है ऐसा बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा, तो पहले कभी बनाने कैसे सोच रहा हो, पूर्व का संस्कार है वहाँ, इस तरह काम होता है जागरण में कहा। रथादि वासना निड़ भी रथादि संस्कार की जो घोंसला है, निड़ माने घोंसला होता है रहने का स्थान, रथादि संस्कारों का जो रहने का स्थान है धी बुद्धि है वह, उसके वृत्ति समुद्भव कारणम, उसके उद्भव का कारण माने प्रकाशक होता है आत्मा उस काल में भी, प्रकाशक होने से कर्म निर्वर्तित है वहाँ, जो बनाने का कर्म है क्रिया तैयार करता है तेना सही करते थे बने, इसलिए जागृत अवस्था में उसी को कर्ता कहा जाता है, आत्मा को जागृत के पदार्थ को भी इसलिए कहा जाता है, अपना स्वरूप का ज्ञान है, कारक अन्य कोई है बुद्धियादि हैं वहाँ भी संस्कार के काम करता है जागृत में भी, जागृत वस्तु वास्तव में सिद्ध नहीं होते, पहले भीतर बना लेता है बाद में बाहर बनाता है, वो भीतर बनाए किस आधार पर, संस्कार पर, पूर्व भी किया था कभी काम चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो, संस्कार काम करता है, तो संस्कार के कारण अन्यत्र का क्रिया अपना स्वरूप का ज्ञान कारण अपने में आरोप करके कर्ता कहा जाता है आत्मा को जागृत में, वास्तव में जागृत में भी आत्मा कर्ता नहीं है और स्वप्न में तो कहाँ से कर्ता बनेगा, ठीक है। भान्वादेरिव कर्तृत्व कर्ताद्यर्थावभासनात् बुद्ध्यादि कर्तृ साक्षित्वात् कर्तृत्वात् आत्मनो कर्तृत्वाद्यात्मनो भवेत्। भान्वादेरिव कर्तृत्व, देखो आत्मा को कर्ता मानने में इतने अंश में कर्ता माना जा सकता है, जैसे कोई व्यक्ति काम कार्य करता है तो सूर्य आदि के प्रकाश के में कार्य करता है, तो वो जैसे भानुवादि को भी कर्ता माना जाता है उस कार्य, किसका प्रकाश दिया उसके लिए, काम करने वाला दूसरा व्यक्ति उसको प्रकाश सहयोग करने से कर्ता कहा, जितने अंश में कहा जाता हो, आदित्य वास्तव में कर्ता है क्या उस कार्य का, ठीक इतना ही है यहाँ, क्यों बुद्धि आदि काम करते हैं उसमें वो प्रकाश देता है आत्मा, चिदाभास देता है ना प्रकाश देता है, इसलिए उसको कर्ता कहा जाता है, ये कह रहे हैं। भानुवादेरिव कर्तृत्व कर्तादि अर्थ अपभासनाथ, भानुवाद जैसे आदित्य को कर्ता माना जाता है, काम करने वाला व्यक्ति दूसरा है किंतु उसमें प्रकाश का काम प्रकाश देता आदित्य, आदित्य को जितना उस समय कर्ता मानना उचित होगा उतने उस समय आत्मा को कर्ता मानना उचित होगा। भानुवादेरिव आदित्य आदि के समान कर्तृत्व कर्तादि अर्थ अपभासनाथ, जैसे वह सूर्य विषय का प्रकाश कर देता है इसलिए कर्ता कहा जाता हो, उसी प्रकार यहाँ भी जो कर्ता आदि को प्रकाश करता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो क्रिया हो रही हो, जो जिस वस्तु में क्रिया होती हो उनको प्रकाश कर देता है, कौन आत्मा, आत्मा प्रकाश कर देता है यहाँ, इसलिए आत्मा को कर्ता कहा जाता है। आदित्य आदि के समान वास्तव में कर्ता आत्मा आदित्य में नहीं माना जाता, कार्य करने वाला कोई चोरी करता हो आदित्य को पकड़ के ले जाते क्या? वही चोरी करने में भी आदित्य के प्रकाश में काम किया उसने, चोरी का कर्ता नहीं माना जाता। इसी प्रकार आत्मा जो कर्म वाले जो कर्ता आदि हैं व्यापार जिनमें होना है उनको प्रकाश देता आत्मा, आत्मा के प्रकाश में काम करना उन्होंने, तो इतने मात्र में कर्ता नहीं कहा जा सकता। ये कहा उसको दृष्टा कहा जा सकता, ये कहा गया भानुवादेव कर्तृत्व कर्तादि अर्थाभवासन, कर्ता आदि विषयों को प्रकाश करने के कारण जो कर्ता आदि विषय हैं उसको प्रकाश कर देता आत्मा, इसी कारण से उसको कर्ता कहा गया। जैसे सूर्य जो कर्ता आदि को प्रकाश करता है इसलिए वहाँ उसको कर्ता कहा जाता है, लोग में ऐसे बोल देते हैं। इसी प्रकार बुद्धियादि कर्तृ साक्षित्वात् कर्तृत्वादि आत्मा होते हैं। देखो बुद्धियादि जो कर्ता होते हैं उसमें कार्य करने वाले बुद्धि आदि हैं, कभी बुद्धि काम करेगी, कभी मन करेगा, कभी इंद्रियां करेगी करेंगे काम, कभी शरीर करेगा, क्योंकि सबके प्रकाश दे रहा है कौन? आत्मा। आत्मा के बिना तो जड़ काम नहीं करेगा, चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ पदार्थ काम नहीं कर सकते, क्रिया जड़ में होते हैं किंतु चेतन में आश्रित होने पर क्रिया होती है। जैसे क्रिया गाड़ी में होती है, चलती कौन, चलना कौन काम है, गाड़ी चलती है किंतु चेतन उसमें बैठा होगा तभी चलेगी, एक ड्राइवर नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, स्थिति है। यहाँ भी ऐसा ही है, क्रिया इनमें है और उसके सान्निध्य में क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्रिया को वहाँ आरोप कर दिया जाता है आत्मा में। क्रिया बुद्धि आदि में है ये कह रहे हैं यहाँ। बुद्धि आदि कर्तृ साक्षित्व, बुद्धि आदि कर्ता हैं उनके साक्षी होने से, आत्मा साक्षी है उनके। हाँ ये बुद्धि अभी काम कर रही है, मन अभी इस समय मन काम कर रहा है, इंद्रिय अमुक विषय में इंद्रिय गई हुई है, ये सब साक्षी है, वो देख रहा है वो। तो बुद्धि आदि जो क्रिया करने वाले हैं उन कर्ताओं के साक्षी होने से आत्मा को कर्ता कहा गया, वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं ही कहा। बुद्धियादि कर्तृ साक्षित्वात् कर्तृत्वादि आत्मनुभवेत, इसलिए कर्तृत्वादि आत्मा में कहा जाता है, वास्तव में कर्तृत्वादि नहीं आत्मा में। क्रिया कर्तृत्व हेतु बुद्धियादि संगत यथा वस्तु परिज्ञानाधीति हेता बत पदम क्रिया कर्तृ अश्य आत्मना क्रिया कर्तृत्व एवं, इस आत्मा को अश्य माने आत्मना, इस आत्मा को क्रिया का कर्ता माना, सही कर्ता करके श्रुति भी बोल रही है, वही कर स्वप्न के कर्ता वही आत्मा ही है कहा। तो रथादि नहीं है फिर रथादि बनाता है कौन, बनाता आत्मा से अतिरिक्त कोई है ना, वहाँ आत्मा को कर्ता कहा। कहते हैं क्रिया कर्तृत्व एवाश्च अश्य माने आत्मना क्रिया कर्तृत्व एवं, क्रिया कर्तृत्व क्रिया के कर्तृत्व जो आता है रथादि क्रिया के कर्तृत्व हेतु बुद्धियादि संगत हो, आत्मा में कर्तृत्व का हेतु क्या है, बुद्धियादि के साथ ये तादात्म्य हो गया अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, बुद्धियादि के साथ संगति माने सम्यक गति तादात्म्य हो गया अज्ञान के कारण, यही कहे कारण बुद्धियादि के साथ तादात्म्य न होता तो आत्मा में कर्तृत्व रथादि का कर्ता नहीं मानते, बुद्धियादि के साथ तादात्म्य होने से आत्मा को कर्ता मानने लग गए, कर्ता कहा जा रहा है ये कहा। क्रिया कर्तृत्व में वाश्य अश्य आत्मा ना क्या कर्तृत्व, जो क्रिया का कर्तृत्व माना ना क्यों माना, हेतु क्या है इसमें, कारण क्या है क्रिया के कर्ता मानने में, हाँ रथादि क्रिया के कर्ता मानने में कारण क्या है, बुद्धि आदि का संगति होने पर संबंध दिखता है आत्मा का, तादात्म्य दिखता है, इसी कारण से क्रिया कर्तृत्व भाषा बुद्धि के क्रिया आत्मा में। यथा वस्तु अपरिज्ञान, वास्तव जो वस्तु जैसा है वैसा अज्ञान, उसके अज्ञान से ऐसा हुआ है, अन्य के धर्म अन्य में लाना, अन्य का क्रिया अन्यत्र लाना, जो वस्तु जैसा है वैसे न जानने के कारण, अपना स्वरूप का ज्ञान है उसको, मैं इसे पृथक हूँ ज्ञान नहीं है, ठीक है। यथा वस्तु जो वस्तु जैसा है उस प्रकार अपरिज्ञानात, परिज्ञान न होने से, परिता ज्ञान न होने से, यथार्थ ज्ञान नहीं है, जो वस्तु जैसा है ऐसा ज्ञान नहीं है, इसलिए कर्ता कहा जाता आत्मा को, अन्यत्र की क्रिया अन्यत्र, यही है अपरिज्ञानात ही इति हेतु, ही इति हेतु अतः पदम, इसलिए ही शब्द दिया, सही कर्ता में ही शब्द लगाया कहते हैं मंत्र में अंतिम में, सही कर्ता ऐसा कहा वहाँ, इस ये पद को दे दिया, ही पद को दिया किसके लिए, हेतु में दिया, अपने स्वरूप के अज्ञान से वो वही कर्ता हुआ ये कहना चाहते हैं, ये बुद्धियादि के साथ तादात्म्य है अपने स्वरूप का ज्ञान के कारण, इसलिए श्रुति ही लगा के बोलती है सही कर्ता, ही का अर्थ यही है अपने स्वरूप का ज्ञान के कारण ऐसा हुआ, कर्ता माना गया, वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं, काम करने वाले बुद्धि आदि होते हैं, कभी भी चेतन में कार्य कभी होता नहीं है, चेतन के सान्निध्य में जड़ में कार्य होता है। ध्यान से समझना, बुद्धि आदि जड़ है किंतु चेतन के सान्निध्य में क्रिया होती है। बुद्धि आदि भी माने चेतन के सान्निध्य न हो तो काम नहीं कर सकती होगी, जड़ पदार्थ चेतन में के सान्निध्य पाए बिना काम नहीं करते। जैसे ये अंगुलियाँ हिल रही है, अभी चेतन के सान्निध्य है तभी हिल रही है, मृत अवस्था में हिलेगी नहीं हिलती। चेतन का सान्निध्य हटा, जड़ में कार्य हो नहीं सकता। चेतन के सान्निध्य में जड़ में कार्य होते हैं, घट को इधर उधर करने में चेतन के सान्निध्य होगा तभी करेगा वो, चेतन नहीं तो घट अपने आप इधर उधर कर नहीं सकता। तो ये क्रियाएं जितने भी होती है कर्तृत्व आदि अन्यत्र है किंतु आत्मा में आरोपित है। क्यों? अज्ञान के कारण अपना मानता है वो, तादात्म्य पूरा का बुद्धि आदि के साथ अपना स्वरूप का अज्ञान के कारण। जैसे खंभा पकड़ने वाला व्यक्ति कोई बोलता हो मैं खंभा हूँ कहता हो, ये सार्थक है क्या? मैं वो खंभे से मैं भिन्न हूँ ये ज्ञान जब तक नहीं हुआ मैं खंभा हूँ बोलेगा। ऐसा ही यहाँ भी ये जो काम करने वाले के साथ तादात्म्य बैठा हुआ इसलिए अपने में कर्तृत्व का आरोप करता है, वास्तव में आत्मकर्ता नहीं, ये कहा। इसकी टीका से है, न तत्र आनंद इत्यादि तात्पर्य मह, न तत्र आनंद न मुद प्रमुद इत्यादि कहा मंत्र में आया है। इसका इत्यादि जो मंत्र का शेष भाग है इसका तात्पर्य पहले बताते हैं, भारतीकार यही बताया है तात्पर्य मह। न कर्म इत्यादि कहते हैं, न कर्म फल मित्र स्वप्ने तदेत्व संभव, कर्म का फल भी नहीं है वहाँ, आनंद आदि नहीं है उसके हेतु नहीं, स्वप्न में कर्म नहीं हो पा रहा है, धर्म आदि कर्म नहीं हो पाता उसके हेतु नहीं वहाँ। न कर्म फल अभी अत्र अत्र मैंने स्वप्ने इस स्वप्न अवस्था में कर्म का फल आनंद आदि नहीं है, या आनंद बुद्ध प्रमुद ये दिया, ये कर्म का फल दिखाया वहाँ, श्रुति ने निषेध कर दिया। क्यों? वहाँ कर्म का ये आनंद का हेतु नहीं है, फल का हेतु नहीं है। श्रुति स्वयं बोलती इस बात को, ना आनंदा बोलते कर्म फल के निषेध करते, वहाँ व्यावहारिक कर्म फल के निषेध करते श्रुति वहाँ स्वप्न में ही कहा। न आनंदा अपि तत्र इति ही अतः श्रुति अभासत ही कहा था, ये श्रुति ने इसलिए कहा वहाँ आनंद नहीं करते, क्यों? वहाँ कर्म नहीं इसलिए फल भी नहीं है, क्यों? आनंद का निषेध करते न तत्र आनंदा मुद प्रमुदो भवन्ति, किंतु आगे बोलती है सृजति, सबकी सृष्टि करता है आनंद, अतः आनंदान मुद प्रमुद सृजते, सृष्टि करता है माने असत वस्तु की सृष्टि है, वास्तविक सृष्टि है ही नहीं वहाँ, तो संस्कार के बल में भाषण है, वही कहना है। ठीक है, ऐसे कहते हैं, स्वप्ने कर्माभावात, स्वप्न में कर्म नहीं है, जो आनंद आदि फल मिलना था ना, सुखादि मिलना था, उसका कर्म नहीं है, पुण्य कर्म है ही नहीं वहाँ। स्वप्ने कर्माभावात तत्फलाभाव, इसलिए कर्म का फल का अभाव इस श्रुति ने बताया, इत्यत्र श्रुति में बता रही, श्रुति स्वयं बोलती है न तत्र आनंद न मुद प्रमोदो भवन्ति, श्रुति ने स्वयं कहा। ठीक है, हेतु अभावे फलाभावम ही शब्द उपात्तम अतः शब्द ने अनुवादित, हेतु के अभाव में फल नहीं, कारण के अभाव होने पर कार्य नहीं होता, हेतु के माने कारण, उसके अभाव में फल नहीं होगा, यज्ञ नहीं करेगा तो स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलता, हेतु के अभाव से फल का अभाव, इसके लिए ही लगा दिया है। ये कहते हैं ही शब्द उपात्तम, भारती में ही लगाया हुआ है, यह क्रिया ये कहते हैं हेतु अभावे फलाभावम ही शब्द उपात्तम अत शब्द, ही शब्द से ग्रहण किया था उसको फिर अत शब्द से, ही और अत दो दिया श्रुति में, ऐसा भारतीकार बोलते हैं ही अतः देते हैं, न आनंदापि तत्रेति ही अतः श्रुति अभाव से, ये ही जो है हेतु है, हेतु अभाव फलाभाव है, माने यस्मात पंचम अर्थ में होता ही यस्मात कारणात, क्यों? वह कर्म नहीं इसलिए फल भी नहीं आनंद भी नहीं, ये कहा श्रुति ने भी यही कहा, ये बताया। ठीक है, हम कहते हैं आनंदादि पदानाम अपनुरुक्तम अर्थम आह, आनंद मुद प्रमुद एक सामान्य एक हर्ष विशेष है, सुख विशेष है, वाचक शब्द है, तो उनके पुनरुक्ति क्यों, तीन तीन शब्द क्यों, एक ही अर्थ के लिए तीन तीन शब्द क्यों, तो अपनुरुक्ति के लिए कुछ पृथक कर देते हैं बातिकार, पुनरुक्ति दोष आ जाता है, एक ही को बार बार बोल रहा हो तो पुनरुक्ति, माने वक्ता के पास में कोई शब्द नहीं है इसलिए एक ही शब्द से समय काटता है, पुनरुक्ति दोष, चबाया हुआ को चबाना, पिष्ट पेषण पिसे हुए को पिसना, क्या फल मिलेगा पुनरुक्ति, इन शब्दों के कुछ अर्थ विशेष बताते हैं वार्तिककार, तीनों का अर्थभेद कर देते हैं, नहीं तो पुनरुक्ति दोष आने की संभावना है। ये कहा आनंद आदि पदानाम जो आनंद मुद प्रमुद आया है, न तत्र आनंद मुद प्रमुदो भवन्ति आया अपनुरुक्ति अर्थम, अपनुरुक्ति के लिए आह आह्लादाशु यह आनंद इत्यादि कहा। माने यहाँ स्वप्रम जो आनंद शब्द दिया उसका आह्लाद एक ही बात है, उसी का पर्यावाचक है आह्लाद बोल दिया, आह्लाद आशु आह्लाद उसका नाम है आनंद शब्द का अर्थ। और यह इति अत्र यह आह्लाद आशु यह इत्यत्र यह है ना स्वप्न में यह इति अत्र इति या दो है, एक यह पद है एक अत्र पद है वार्तिक में, यह इत्यत्र यह और अत्र दो पद दिया वार्तिक में, किसने दिया होगा तो कहते हैं इति च प्रकृत वाक्य होती इस वाक्य में, किस वाक्य में तो न तत्र आनंदा मुद प्रमुदो भवन्ति, इस वाक्य में वार्तिककार यह और अत्र दो लगाते हैं, कहाँ आया है वाक्य है स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था की चर्चा है कहा। आनंदा सुख सामान्यानी, आनंद शब्द का अर्थ सामान्य सुख, सामान्य सुख है। मुदा मने पुत्रादि निमित्त हर्षा, मुद शब्द का अर्थ विशेष सुख है वो, जैसे पुत्रोत्सव मनाना, पुत्र पैदा होने पर करना इत्यादि विशेष हो गया। सुख माने सामान्य सुख, जैसे रहन सहन भोजन पानी आदि से सुख होता है। और यहाँ मुदा शब्द का अर्थ पुत्रादि निमित्त हर्षा, जो पुत्रादि निमित्त जो विशेष हर्ष हो गया वही है, कोई भी सुखी है विशेष हो गया पहले की अपेक्षा, यही है। और प्रमुदस्तु हर्षा एवं, प्रमुद हर्ष ही है किंतु हर्षा एवं प्रकर्ष विशिता, विशेष रूप से कुछ और ज्यादा हो गया, कोई गुण आ गया उसमें विशेष हो गया, पुत्र पैदा हो गया हर्ष हो गया, आगे पढ़ा लिखा हो गया विशेष हर्ष होगा, ऐ इतने बड़े पद में मेरा पुत्र हो गया, उसमें विशेष गुण के कारण होने वाला वही है प्रमुद, इसको बोला है प्रमुद कहा। इति भेद है, तीनों का भेद ऐसा करना है। हर्ष माने माने आनंद माने सामान्य सुख है, हर्ष माने विशेष, और विशेष का भी विशेष होना पर प्रमोद बोला जाता है वही सुख, कोई यही है। पल्लवा क्षुद्रा क्षुद्राणी सरांशी बोल दिया, हाँ बेशांता पल्लवास्तु बेशांता बोला था वातिकार ने, तो उसका अर्थ पल्लवा माने क्या है क्षुद्राणी सरांशी ही, बेशांता का अर्थ किया पल्लवा करके वातिकार ने, और पल्लव माने अर्थ आया नहीं कहते हैं, अब टीकाकार बोलते हैं क्षुद्राणी सरांशी छोटे छोटे तालाब, सरस मन तालाब है सरांशी मन तालाब, तालाब ये होते छोटे छोटे उसको पलबला बोलते हैं। कहा मंत्र में तो मन बेशांता आया हुआ है उसका अर्थ वार्तिककार ने कर दिया पलबला बोल दिया है, और पलबल बने में समझ नहीं आया तो टीकाकार बोलते हैं छोटे छोटे तालाब। उत्तरम सही इति अस्मात् प्राक्तनम, आगे सरल है करके बोल दिया था वार्तिककार ने, वार्तिककार कह रहे थे पलबला के आगे देखना पलबलास्तु वेशांता प्रसिद्धार्थम तथोत्तरम बोल दिया, आगे इसके आगे जो है तो इसके आगे सब सरल है बोल दिया, प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है आगे वेशांता के पुष्करणी है और स्रवंती है माने नदियां हैं, आगे फिर क्या आते हैं वहाँ ये सब ये है सब सब के सब ये सरल है बोल दिया, सरल उत्तर है बोल दिया, मंत्र में जितने आए थे सबसे सरल बोल दिया है, ये शांता पुष्करण सर्वण दुर्भद इत्यादि सरल है बोल दिया। आगे टीका है न तत्र इत्यादि वाक्यार्थम उपसमर्थी, न तत्र रथा आदि जो वाक्य चल रहे थे ना, न तत्र आनंदा न तत्र वेशांता आदि तीन दृष्टांत दिया था उनका उपसंहार कर जा रहे हैं, समाप्ति करना चाहते हैं इस मंत्र के जो व्याख्या की समाप्ति करना चाहते हैं, कहा न तत्र आनंद आदि में इनके समाप्ति करना चाहते हैं इत्येवम इत्यादि वार्तिक में बोला था, वार्तिक में ही बता इत्येवम असताम एव सृष्टात्मा स्वात्म माया बोल दिया, ये सब के सब सृष्टि जो कहते हैं ना आत्मा अज्ञान के कारण कहता है आत्मा माने असत वस्तु की सृष्टि, अब विद्यमान वस्तु नहीं है स्वप्न में, अविद्यमान वस्तु की सृष्टि है। आत्मनो माया सृष्टित्व महा, आत्मा की सृष्टि में स्वाभाविक सृष्टि नहीं है, माया के द्वारा सृष्टि है, किसके द्वारा माया के द्वारा सृष्टि है, आत्मा में जो सृष्टि मानी जाती है आत्मा सृष्टिकर्ता माना जाता है माया के द्वारा, स्वाभाविक सृष्टि नहीं आत्मा की, ये कहा आत्मनो माया सृष्टित्व महा, आत्मा का माया के द्वारा सृष्टित्व में जगत स्वप्न की वस्तु की सृष्टित्व में युक्ति बताते हैं चिदाभा कैसे आत्मा कैसे करता होगा सृष्टि, निष्क्रिय है निष्कल है कैसे करेगा। तो कहा यही कहना चाहते हैं कि चिदाभ कारकोद्भूत वासना कर्म हेतु कह स्वयं निर्वाह सृजते इति अकर्मा भी भंडते ही कहा था। चेतन के आभास से जो कारक हैं युक्त जो कारक है बुद्धियादि कारक, चेतन के आभास चेतन नहीं चेतन के आभास से युक्त हैं वही करने वाले होते हैं। जड़ पदार्थ में चेतन के आभास मिल गया काम करने लग गए स्थिति है। उनके द्वारा उत्पन्न जो वासना है अभी उद्भूत हो रखा है फलोन्मुख हो रखा है वो वासना संस्कार कर देने के लिए फलोन्मुख होगी वासनाएँ हैं उन कर्मों में वासनाओं के लिए पूर्व में कर्म किया उसने कभी वो कर्म होने से कोई कर्म हेतु होने के कारण ही स्वयं निर्माण सृजते कहा। वासना के लिए जो कर्म है वो कर्म के कारण रथादि रथादि बनाना तो कर्म उसका किया होगा कोई कर्म हेतु वाला कि करके स्वयं निर्माण सृजते कहा स्वयं निर्माण करके सृष्टि करता है करके श्रुति बोल रही है कहा। ठीक है अपने इसके अर्थ खोल देते हैं। चैतन्य भाष व्याप्त बुद्धियादि कारक चैतन्य के आभास से जो व्याप्त है कौन बुद्धियादि कारक काम करने वाले बुद्धियादि हैं चैतन्य के आवाज से व्याप्त होने पर काम करते हैं। जैसे लोहा जलाता है कब अग्नि से जलने के बाद जब तक चेतन का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक बुद्धि आदमी कारक नहीं बन सकते कुछ कार्य नहीं कर सकते। चेतन के आवाज से जो व्याप्त हैं बुद्धि आदि कारक वही कारक हैं कारक के द्वारा आकार है उसके द्वारा आकार उस कारक के द्वारा आकार है ना अभिव्यक्त वासना बुद्धि आदि कारक के आकार के द्वारा अभिव्यक्त वासना है फलोन्मुख वासना हो गई वासना है। उस वासना का प्रयोजक स्वप्न भोग कर्म हेतु कर्मसु कहा कि भोग हेतु कर्मसु वो जो फलोन्मुख वासना का प्रयोजक क्या है प्रेरक कौन है कर्म है। स्वप्न का भोग वाला भोग देने वाला जो कर्म पूर्व में कर्म किया था स्वप्न भोग वाला कर्म उन कर्म के अविद्या हेतुत्व वो कर्म में इसके द्वारा अविद्या के द्वारा हेतु है वहाँ रथादि को सृष्टि में हेतु अविद्या है अविद्या के द्वारा है तो कर्म हेतु बना हुआ है अविद्या के माध्यम से किसका अविद्या अपना अविद्या आत्मा का अज्ञान है उस कारण से कर्म हेतु बना हुआ है। वस्तु तो निर्व्यापारों की आत्मा तत्र करता उचित वास्तव में व्यापार रहित आत्मा है आत्मा का कुछ नहीं है। जैसे लोहे चुंबक के सामने लोहे में क्रिया होती है चुंबक में कोई व्यापार नहीं है ठीक इस प्रकार आत्मा में व्यापार कुछ नहीं व्यापार अन्यत्र हो रहा है काम करने के व्यापार अन्यत्र है किंतु आत्मा को कर्ता कहा जाता है अपना स्वरूप का पहचान न होने के कारण ये बताया। तत्र कूटस्थस्य माया मायिकम एव सृष्टित्वा जो निर्विकार आत्मा है असंग आत्मा है कूटस्थ है निर्लेप है उसकी सृष्टि जो स्वप्न अवस्था में दिख रही है रथादि की सृष्टि वह मायिक है वास्तविक नहीं है मायिक है माने माया के माध्यम से ही है माया के बिना सृष्टि हो नहीं सकती मायिक सृष्टि है यही कहना है। स्वप्न सृष्टि और माया महत्व कई मृतक न्याय वहा क्या कहना बोलते हैं जब माने छोटे से हवा से ही ये निकल जाता हो उड़ जाता हो जो वस्तु जब बवंडर आने पर क्यों क्या नहीं उड़ेगा ऐसा कहने कई मृतक न्याय बोलते हैं। जब जागृत में भी कर्तृत्व तो सिद्ध नहीं कर सकते स्वप्न में कैसे सिद्ध करेंगे ये कहने के लिए कहना चाह रहे हैं कई मृत्यु न्याय लगाना चाहते हैं ये बोलते हैं। स्वप्न सृष्टि और मायामय पे स्वप्न सृष्टि मायामय है वास्तविक नहीं है असत वस्तु वासना जैसे रज्जु में सर्प वासना मायामय सृष्टि है कैसी सृष्टि है मायामय है। इसमें कैमुतिक न्याय महा कैमुतिक युक्ति बताते हैं क्या कहना जब जागृत में वस्तु सिद्ध कर्तादि सिद्ध नहीं हो पाएगा वास्तव में तो स्वप्न में कैसे सिद्ध होगा ये कहना है। अविचारित समसिद्ध इत्यादि कहा था जागृत के वस्तु भी बिना विचार सिद्ध हैं विचार करने पर नहीं मिलते कोई भी वस्तु ऐसा जागृत में ऐसा ही है जिस वस्तु को लेंगे बिना विचार सिद्ध है विचार काल में नहीं मिलेगा रज्जु सर्प जैसा ही है सब जागृत के भी मैंने जिसको मनुष्य बोल रहे हैं एक प्राणी बोल रहे हैं मिलेगा नहीं विचार करने पर पंचभूत मिलेगी क्या मिलेगी मनुष्य नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलता। जिसको शरीर बोलते हैं ये शरीर है क्या ये शरीर है हाँ कौन किसके माने शरीर एक एक अवयव समाप्त हो गया तो शरीर समाप्त हो जाता है अवयव को तो शरीर कहेंगे नहीं सारे अवयव निषेध होने के बाद क्या बचेगा शरीर के लिए बताओ सीधी बात यह है कुछ नहीं बदलता। ये जागृत में जो व्यवहार होता है अविचारित संसिद्धि है, ये कहा था। अविचारित संसिद्धम क्रियाकारक लक्षण, तो जागृत अवस्था में जो क्रियाकारक स्वरूप जो भासते हैं, ये क्रिया है कारक है भासते हैं, बिना विचार सिद्ध है, विचार काल खो जाएंगे सब। एक अकर्तृ अभिकर्तृत्व स्वात्मा ज्ञान के हेतु एक इत्यादि है। जागृत भूमोपिक मतम, जागृत में भी ये स्थिति है, क्रियाकारक स्वरूप वास्तव में मिलना नहीं है, अविचार ही समझते हैं। क्यों स्वप्ने के निरगम, क्रियाकारक सब के सब एक हो रखे हैं, कहाँ स्वप्न में, वहाँ कहाँ से सिद्ध करोगे क्रियाकारक स्वरूप को, जागृत में सिद्ध नहीं हो सकता, यही कहा था। ठीक है, सही करता इत्यस्य अर्थवाह, श्रुति में अंतिम में बताया सही करता, वही करता है स्वप्न की सृष्टि, करता आत्मा ही है, ये जो कहा इसका अर्थ करते हैं। कहा रथादि, स्वप्न में जो रथादि दिख रहे हैं ना, होना संभव नहीं है रथादि, ये कहना चाहते हैं। रथादि वासना निरह इत्यादि, कहा रथादि के संस्कार के जो घोषणा है बुद्धि, पहले रथादि बनाया हुआ है, इस जन्म पूर्व जन्म कभी बनाया, उसके संस्कार है, कहाँ बुद्धि में है, रथादि के संस्कार वासना मान संस्कार का जो नीड़ मानी घोसला चित्त है, बुद्धि है, चित्त है, अंतकरण है, उसमें वृत्ति बन गई, अभी पहले किया था उसका संस्कार बुद्धि में, अभी वृत्ति बन गई, वहाँ वृत्ति समुद्भव कर्म हेतु तो तक कहा, सम उत्पन्न होने वाला कर्म रथादि कर्म है, वो कौन उत्पन्न होने वाले हैं, रथादि है, चित्त वृत्ति में भासना है वो, उसका हेतु तथा प्रकाश रूप से आत्मा हेतु बना हुआ है, किस रूप से उसको प्रकाश कर रहा है, रथादि को प्रकाश कर रहा हो, नहीं तो ये रथादि करके कैसे जानेगा आत्मा के प्रकाश के बिना, उसको प्रकाश करने के कारण उसको कर्ता मान लिया गया आत्मा को। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है आदित्य के प्रकाश में करता है, आदित्य को जैसे कर्ता मानना होगा, सत्य है क्या वो, नहीं है, ऐसे ही है, वास्तव में आत्मा करता ही नहीं वहां, ये कहा कर्ता अकर्ता भी आत्मा है, अकर्ता आत्मा को कर्ता माना जाता है, उसी काल में कहा। ठीक है, से देखना जागृत दृष्ट रथादि आकार वासना, जागृत में देखा था रथादि का आकार, क्या देखा था, जागृत अवस्था में देखा था, स्वप्न में हुई तो वासना है वहां, जागृत दृष्ट जो जागृत में देखा हुआ रथादि है, तलाव आदि देखा था, व्यसांत आदि, पुष्करणी आदि जो भी देखा था, उसके आकार, उसके आकार रूपी वासना, उसके आकार की वासना है, किसके फोटो ले लिया हुआ उसने, जागृत का फोटो खींच के बैठा है, अंतकरण में फोटो गया हुआ है, वो आकार है वहाँ, हाँ वस्तु नहीं आकार गया हुआ है, यही है जागृत दृष्ट रथादि आकार वासना आश्रय कहते हैं। जागृत में देखा गया जो रथादि थे उनके जो आकार है, रथादि का आकार कितना लंबा चौड़ा देखा था, उसका आकार के संस्कार का आश्रय चित्त है वहाँ, उसका आश्रय बना हुआ चित्त है, चित्तस्थ चित्त में स्थित प्रकाश रूप परिमाण व्यंजक, आत्मा उसको प्रकाश कर रहा है रथादि को, परिणाम रूप जो मान रथादि का जो परिणाम है ना, उसका प्रकाश रूप परिणाम जो आत्मा का प्रकाश रूप परिणाम है वहाँ रथादि में स्वप्न में पड़ा हुआ है, इसलिए व्यंजक। कर्म हेतुत्वाद, वो कर्म है, कर्म हेतु होने से कर्म, उस कर्म का रथादि जो कर्म बनाने का हेतु होने के कारण प्रकाश के माध्यम से हेतु बना हुआ आत्मा होने से, वस्तु तो अकर्ता भी आत्मा, वास्तव में आत्मा करता नहीं, अकर्ता भी आत्मा कर्ता उचित है, कर्ता रथादि बनाने का कर्ता आत्मा है स्वप्न में कहा जाता है, वास्तव में नहीं, ये कहा माने प्रकाश देता है इसलिए कर्ता कहा गया। न तस्य सृष्टित्वाद, सृष्टित्वादि वहाँ नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं आत्मा, वो तो जागृत के संस्कार गया हुआ, जागृत का फोटो लेके बुद्धि चित्त में बैठा हुआ है, फोटो खींच के बैठा हुआ था, वही वहाँ दिखता हुआ आत्मा उसको दिखाने का काम कर देता है, प्रकाश कर देता है, इसलिए उसको कर्ता कहा गया, वास्तव में कर्ता नहीं आत्मा, ये कहा। अकर्ता चेत आत्मा न कर्म हेतु विरोधात्, फिर पूर्वादि का महाराज यदि आत्मा अकर्ता हो तो कर्ता नहीं होना चाहिए, विरोध है, कर्ता और अकर्ता दोनों होना विरोध होता है, आत्मा यदि अकर्ता है तो कर्ता कैसे होगा, अकर्ता चेत आत्मा न कर्म हेतु, फिर वो कर्म का हेतु नहीं, रथादि कर्म का कारण नहीं बन सकता अकर्ता हो तो, कर्म का रथादि जो कर्म वहाँ होना है क्रिया होनी, वो उसका हेतु नहीं, विरोधा अकर्ता हो और कर्म करता हो विरोध होगा नहीं तो, रथादि बनाता हो फिर अकर्ता होता हो विरोध, ये शंका आ गई, उत्तर दिया अकर्तूरपि इत्यादि कहा, बात यही कहा था अकर्तूरपि कर्तृत्व स्वात्मा ज्ञान के हेतु था बोल दिया। देखो अकर्ता भी कर्ता होता अपने स्वरूप का पहचान के अभाव होने से, दूसरे पे चिपट गया, दूसरे के काम को अपना मान लिया, तादात्म्य के कारण ऐसा हुआ है। यहाँ वास्तव में कर्ता नहीं है फिर भी कर्ता मान लिया, दूसरे का क्रिया को अपने आरोप किया। बनाने वाले वहाँ बुद्धि आदि हैं किंतु अपना मानता है। अकर्तुरपि कर्तृत्व, आत्मा अकर्ता होने पर भी कर्ता, कहा स्वात्मा ज्ञान के हेतु, अपना स्वरूप का अज्ञान यही है हेतु, वहाँ कारण है। अकर्ता को कर्ता बनने में हेतु क्या है? अपना पहचान का अभाव, अपना स्वरूप का पहचान है ही नहीं उसको, यही हुआ है, अज्ञान है, कहा। ठीक है, आत्मना कर्तृत्व अज्ञान कृतम कहते हैं। आत्मा में जो कर्तृत्व दिखता है ना, अज्ञान के कारण है। अपना स्वरूप का अज्ञान, किसका अज्ञान? अपना स्वरूप का अज्ञान। आत्मना कर्तृत्व, आत्मा में जो कर्तृत्व दिख रहा है वह अज्ञान कृतम चेत, पूर्वादि बोलता है। यदि अज्ञान के कारण है तो फिर अन्य वस्तु तो अस्तु करता, फिर कोई अन्य हो वास्तव में करता, अन्य कोई हो। आत्मा में कर्तृत्व अज्ञान के कारण यदि है तो वास्तव में अन्य करता होगा कोई, ये शंका आ गई। उत्तर देते हैं, अरे बाबा अन्य भी करता नहीं है, आत्मा से भिन्न जितने कार्य में किस में, तदनिश्चित कार्यत्वाद बोल दिया भारतीकार ने, आत्मा से भिन्न जितने भी कार्य हैं, आत्मा माने कारण है, आत्मा में कल्पित है सब, ये बुद्धि आदि किस में कल्पित है? आत्मा में है, कल्पित है, तो सब कार्य कोटि में जाएंगे। कार्य होने से कर्ता मिलेगा ही नहीं वास्तव में, ये सब अविचारित है। कर्ता कर्म आदि वर्णन विचार काल में सिद्ध नहीं हो सकता, बुद्धि भी कर्ता नहीं बन सकती है वास्तव में, क्यों? वो कार्य कोटि का है, कार्य कर्ता बनेगा नहीं, ये बताया भारतीकार ने। तदन्य से है ये कार्यत्वाद, वो आत्मा से अन्य जो है कार्य होने के कारण, बुद्धि आदि कार्य कोटि में होने से कर्ता आत्मा भी तमोवधि, कर्ता आत्मा को भी मानना पड़ेगा। कब तक? जब तक अज्ञान है, तमो अवधि, जब तक तम रूपी अवधि है तब तक कर्ता आत्मा को माना जाता है। अज्ञान माने अपना स्वरूप का अज्ञान जब तक होगा कर्ता उसी को मान्यता है, वास्तव में कर्ता है नहीं, अकर्ता है। किंतु जब तक अज्ञान है, अपना स्वरूप का अज्ञान है, तब तक कर्ता माना जाता है। क्यों? अन्य कार्य है, जो व्यवहार में कर्ता कर्ता बोलते हैं, आत्मा को ही कर्ता मानना होता है जब तक अज्ञान है। क्यों? अन्य कार्य कोटि में, कार्य में भी कर्ता बनेगा नहीं, तो आत्मा को कर्ता मानते हैं व्यवहार में। क्यों? अपना स्वरूप का अज्ञान है, अज्ञान होने के कारण कर्ता माना जाए। ठीक है, शास्त्रीय व्यवहार है सप्तमर्थ कहते हैं। हाँ, यहाँ सप्तमंत पद दिया ना, सातवीं दिया, सप्तमंत पद दिया है। तदस्य इह, तदन्य से यह कार्यत्वात् आत्मा, यह शब्द से सप्तमी है, यह हमारे यहाँ व्यवहार भूमि, शास्त्रीय भूमि में आत्मा को कर्ता माना जाता है। कब तक? जब तक अज्ञान है, अपना स्वरूप का ज्ञान है तब तक कर्ता, शास्त्रीय व्यवहार में कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे, आत्मनो भी कथम आविद्यम रथादि कर्तृत्व स्वप्ने तद उपादान से दारवादे तद उपकरण से परस्वादेश असत्वादि दासेगा। आत्मा में कर्तृत्व कैसे आएगा? आत्मा से भिन्न माने कार्य कोटि के कर्ता नहीं बन सकते, तो एक आत्मा कर्ता था, आत्मा में भी कैसे कर्ता बन सकता? पूर्वादि बोलता है, क्यों? केवल व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए उपादान कारण चाहिए, जिसको बनाना होगा उसके लिए साधन चाहिए, और ये तो उपकरण भी चाहिए, वो भी नहीं है वहाँ। गाड़ी बनाने के लिए काष्ठ भी नहीं है, और छीलने के लिए कुल्हाड़ी आदि भी नहीं है, तो आत्मा में भी कैसे कर्ता बनेगा? आत्मा भी कैसे बनेगा कर्ता? रथादि कैसे बनाएगा? साधन नहीं, तो ये पूर्वादि की शंका यही है। आत्मनो भी कथम आविद्यम का रथादि कर्तृत्व, आत्मा में भी आदित्य रथादि कर्तृत्व कैसे आ सकता है? स्वप्न, स्वप्न अवस्था में कर्तृत्व कैसे आएगा? पूर्वादि बोल रहा है, तद उपादान से रथादि का जो उपादान कारण है काष्ठादि, दारुवादे, दारू बोलती है, काष्ठ को दारू बोलते हैं, दारुवादे तद उपकरण से, उपकरण होते हैं कौन? परशु आदि, छीलना भी पड़ेगा ना, तो दोनों नहीं है ना, काष्ठ है ना माने बसूली आदि जो भी कुठार आदि है, परशु आदि भी नहीं है, तो भी माई कर्तृत्व कैसे आएगा? कुछ किस व्यक्ति को बोलो ऐसा काम करो, साधन कुछ भी नहीं देना, करेगा वो? नहीं कर सकता, कर्तृत्व नहीं आएगा, क्या आएगा? ये कहा, तद उपादान से दारुवादे तद उपकरण से परशुवादेश, असत्वाद दोनों नहीं है स्वप्न अवस्था में, तो आत्मा भी माई कर्तृत्व कैसे आएगा? ये शंका आगे कहा, स्वप्न इत्यादि शब्द से कहा है, भारतीय होता है स्वप्न इत्यादि शब्द से कहा है। स्वप्न वृत्त उपादान साधन वा न विद्यते, भारतीकार ही बोलते हैं, स्वप्न वृत्ति में ना स्वप्न काल में उपादान कारण भी नहीं है, साधन भी नहीं है, दोनों नहीं है। गाड़ी बनाने के लिए काष्ठ आदि भी नहीं है, और परशु आदि कुल्हाड़ी आदि भी नहीं है वहाँ। रथारे असतत असत, ये रथादि की सृष्टि देखी जा रही है वर्षों में। असत रथारे सृष्टि, किसकी सृष्टि? असत अविद्यमान रथ की सृष्टि है, विद्यमान की नहीं। वास्तव में रथ आई नहीं वहाँ, क्यों? वास्तविक रथ बनाने के लिए उपादान कारण चाहिए और साधन भी चाहिए, दोनों नहीं है। रथादे असत तस्मात दृष्टा ही आत्मा न कारक, उस अवस्था में आत्मा कारक नहीं, कर्ता नहीं बनेगा, क्यों? उपादान कारण नहीं है, साधन भी नहीं है, परशु आदि भी नहीं है, दृष्टा है आत्मा, देख रहा है, कर्ता नहीं आत्मा, दृष्टा है, साक्षी है, और रथादि के साक्षी है कहते हैं। ठीक है, स्वप्ने रथादेर आत्मा साक्षी, स्वप्न में जो रथादि भासते हैं ना उसके आत्मा साक्षी है, करता नहीं है, रथादि बनाता नहीं, वो कि साधन ही नहीं, क्या बनाए, कैसे बनाएगा, साक्षी है वो। पूर्वादि कहते हैं स्वप्न रथादे आत्मा साक्षी चेत, यदि स्वप्न अवस्था में रथादि के आत्मा साक्षी हो तो कथम करता इति उक्ति, फिर सही करता करके करता शब्द कैसे प्रयोग कर दिया आत्मा को, यदि साक्षी हो दृष्टा हो तो स्थिति फिर कर्ता कैसे बोल दिया, ये शंका है। आशंक ऐसा शंका कर कहते हैं अज्ञानतः स्वप्न हेतु कर्म निवर्तकत्वात्, अरे बाबा अज्ञान के कारण स्वप्न के कर्म के संपादक हो गए, अज्ञान अपना स्वरूप अज्ञान से स्वप्न के कर्म को रथादि जो कर्म है उनके संपादक होने से कर्ता कहा गया, अपना अज्ञान के कारण कर्ता बांध दिया गया, वास्तव में कर्ता नहीं आत्मा, स्वयं का जो अज्ञान है अज्ञान से स्वप्न के जो कर्म थे कौन रथादि कर्म, रथादि तैयार करना कर्म है, उसके निर्वर्तकत्वात निर्वर्तकत्वात संपादकत्वात उसके संपादन कर रहा है अपने अज्ञान से। यदि अपना स्वरूप का पहचान होता असंग तो कोई कर्म कर सकता वो नहीं कर सकता, जब तक अज्ञान है तब तक कर्ता आत्मा को माना जाता है, यही है मान्यता है, वास्तव में नहीं है, ये बताया। ये कहा अस्थि इत्यादि कहा है, अस्थि इत्यादि शब्दों से कहा था, अस्थि यत्रापि उपादान, देखो जागृत अवस्था में भी कर्ता नहीं बनता आत्मा, जिसमें उपादान कारण है, काष्ठ मिल जाता है रथ बनाने के लिए और उपकरण भी मिल जाता है, माने परशु आदि भी मिल जाते हैं, वहाँ भी आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं आता वास्तव में, और स्वप्न में है ही नहीं उपादान कारण में, कहाँ से कर्तृत्व तो आना है, अज्ञान के कारण कर्ता माना जाता है, यही है। अस्थि यत्रापि उपादान, यत्र माने जिसमें जागृत अवस्था में भी साधन बा अश्य जागरे, अश्य माने आत्मा, इस आत्मा का जागृत अवस्था में उपादान कारण में मिलता है रथादि बनाने के लिए और उपकरण जो साधन भी मिल जाता है वहाँ भी, तथा भी आत्मचिदाभास बुद्धियादि कारक ही, वहाँ भी जागृत अवस्था में भी आत्मा के चिदाभास के द्वारा युक्त जो बुद्धियादि कारक वही है, करने वाले वही है, बुद्धियादि है, आत्मा के चिदाभास चेतन का आभास उनको मिल जाता है, मिलने सान्निध्य मिलने से काम करने लगते हैं, वहीं कर्तृत्व आदि देखना है जागृत में भी कारक ही। रथादि वासना निरह, रथादि संस्कार से युक्त हैं, पहले भी बनाया गया था उस संस्कार से युक्त जो होगा वो अभी एक और रखे कहाँ बुद्धि में, रथादि के संस्कार जी बनाने के जो साधन आदि सब एकत्र होकर बैठे का बुद्धि में जाके बैठे संस्कार बैठा है, तो सिद्धि वृत्ति उद्भव कारण उसके प्रकाश के कारण है आत्मा, क्या है प्रकाश कर देता है, जो रथादि जो भासते हैं मन में भासता है उसको प्रकाश करता है, इतने से कर्म निर्वर्तित तेना सही करते थे, आत्मा के द्वारा कर्म के संपादन कर किया जाता है, प्रकाश रूप कर्म, कौन सा कर्म, रथादि को प्रकाश करते, स्वप्न में जो दिखना आत्मा के कारण है, ऐसा होने से कर्ता कहा जाता है आत्मा को, वास्तव में नहीं, जागृत में भी ऐसे है स्वप्न में ऐसे कहा। ठीक है, हमें कहेंगे आगे अश्य रथादि दृश, अश्य माने अश्य जागरे, अश्य माने इस रथादि की जो सृष्टि है ना जागृत अवस्था में, वहाँ भी आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं होता, ये कहा था। एवं आत्मा कर्ता चेत, इस प्रकार जो आत्मा कर्ता हो जाता हो संस्कार के प्रकाश करने के कारण, तो दृष्टा ही बना कारक है, कथम उक्तम, फिर दृष्टा ही है कारक नहीं, क्यों कहा, कर्ता तो बन ही गया ना, इस प्रकार घूम फिर कर कर्ता हो गया अज्ञान के कारण ही हो, फिर दृष्टा क्यों कहा आपने, ये कैसे कहा आपने, शंका आगे तो कहा भानुवारे, अरे वह कर्तृत्व तो सूर्य आदि के समान है, जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है सूर्य प्रकाश देता है, इसलिए सूर्य को कर्ता मानना जितना सार्थक होगा, उस कार्य का कर्ता किसका, कुमार घट बनाता है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, तो इतने मात्र से सूर्य को कर्ता मानना जितना अंश में सार्थक होगा, हो सकता है क्या, ठीक ऐसा ही आत्मा के लिए कर्ता मानना, वैसे ही दृष्टा मानना चाहिए आत्मा, साक्षी वास्तव में कर्ता नहीं, मान आत्मा के सामने आत्मा के आभास से सानिध्य, आभास रूप सानिध्य पा करके बुद्धि आदि में आता है, कर्तृत्व आदि उसमें दिखता है। वास्तव में उसमें भी नहीं, जड़ में भी क्रिया होनी चाहिए अपने अपने आप होने पर। ये मिला जुला अवस्था है, ये आत्मा के सानिध्य प्राप्त होता है तो इनमें क्रिया होती है। जड़ पदार्थ में स्वतः भी क्रिया नहीं हो सकती चेतन के सानिध्य के बिना, और चेतन में भी क्रिया नहीं है कि चेतन में क्रिया हो ही नहीं सकती, चेतन में कभी क्रिया नहीं हो सकती, क्रिया जड़ में होती है कि तो इसके सानिध्य में होती है स्थिति है। वास्तव में कर्तृत्व कहीं भी सिद्ध नहीं हो सकता, केवल कल्पना है कर्तृत्व आदि भाषणा ये कहा। ठीक है, कहते हैं इसको कर्तादि अर्थ अपभाषात्मत्वाद। कर्तादि जो विषय हैं, बुद्धियादि जो कर्तादि कर्तादि विषय हैं, उनको प्रकाश कर देता आत्मा, साक्षी है ना, ये काम कर रहा है और ये बन रहा है, आत्मा देख रहा है साक्षी होने के कारण। कर्तादि जो विषय है अर्थ मान विषय के आभास कर्ता अवभाषात्मत्वाद, उसको प्रकाशक होने के कारण आत्मा जो है, इसलिए आदित्यादि अवभाष कर्तृत्व माने जो कार्य करने वाले कर्तादि जो होते हैं जागृत भूमि में देखा है, उसके प्रकाश करने के कारण आदित्यादि में कर्तृत्व जैसा माना जाता है। सूर्यादि प्रकाश पुंज को कर्ता माना जाता है, जिस काल में कर्ता दूसरा है उसको प्रकाश कर रहा है, इस कारण जैसे प्रकाश देने के कारण से कर्ता जैसे माना जाता हो। यथा उपचर गौण प्रयोग है, आदित्य को कर्ता मानना गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं है। तथा इसी प्रकार आत्मनोपी आत्मा को कर्ता मानना भी उतने समय है, क्रिया अन्यत्र हो रही, कर्म करने वाले अन्य हैं, आत्मा में आरोपित प्रकाश देने के कारण से मानना उतने समय। आत्मनोपी बुद्धियादि कारक साक्षित्व, बुद्धियादि जो कर्म करने वाले कारक हैं, आत्मा के आभास से युक्त होने पर बुद्धियादि काम करते हैं, तो उनके प्रकाशक होने के कारण आत्मा प्रकाश कर देता है, प्रकाश देता है, इसलिए साक्षी होने से कर्तृत्वादि उपचरित, कर्तृत्वादि आत्मा को गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं है, ये बताया। सही इत्यत्र ही शब्दार्थ में सही कर्ता आया, ही शब्द का अर्थ बताते हैं, सही कर्ता मंत्र में है अंतिम में, तो ही शब्द का अर्थ कहते हैं क्रिया इत्यादि बता दिया है। क्रिया कर्तृत्व एवास्य हेतु बुद्धियादि संगत यथा वस्तु परिज्ञानाधि हेतु अतः पदम विधेयतावतः पदम, ये कहते हैं क्रिया कर्तृत्व एवास्य हेतु बुद्धियादि संगत। आत्मा में जो क्रिया का कर्तृत्व जो दिखता है, तत्त क्रिया रथादि क्रिया का कर्तृत्व दिखता है आत्मा में, कब बुद्धियादि के संबंध होने पर, कब होता है, वास्तव में नहीं है। बुद्धियादि संगतों का बुद्धियादि के साथ संगत होने पर, एकता होने पर क्रिया का कर्तृत्व, तत्त क्रिया के कर्तृत्व माना जाता है, आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व है। जैसे लोहे में दग्धृत्व कब माना जाता, अग्नि के साथ संबंध होने पर, जब तक अग्नि के साथ संबंध नहीं है तब तक दग्धृत्व सिद्ध नहीं हो सकता लोहे में, ऐसे ही है। इसी प्रकार बुद्धि आदि के साथ में अपने अज्ञान के कारण तादात्म्य कर बैठा, इसलिए उनके जो कर्तृत्व आदि थे आत्मा में आरोप कर लिया, ठीक है, वास्तव में नहीं, यही कहा। टीका में बोलते हैं प्रत्येक अज्ञानात् बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य क्यों करता है, अपना स्वरूप का अज्ञान से पहचान नहीं है, अपने जो शीशा में दिखता है वही मैं हूं करके बैठा हुआ, अभी घोर अंधेरे में बैठा है, शीशा में देखने वाला आत्मा है क्या, आत्मा देखने के विषय है क्या, नहीं, अरे शरीर मन बुद्धि इन्हीं को आत्मा मान के बैठा हुआ है, ये कह रहे हैं। प्रत्येक अज्ञानात् अपने स्वरूप के अज्ञान से बुद्धियादि संबंधाधीनम, बुद्धियादि के साथ संबंध कर गया उसके अधीन है कर्तृत्व तो आत्मा में दिखना, अपने अज्ञान से बुद्धियादि के साथ संबंध कर गया, तादात्म्य कर गया, मैं ज्ञानी हूँ ऐसा मानता है, क्या मानता है आत्मा ज्ञानी होता है, नहीं, ज्ञानी कौन होता है, बुद्धि, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ मन के साथ तादात्म्य कर बोलता है, सुख दुख मन का धर्म है, मैं देखता हूँ हम पश्यामी हम श्रोमी इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके बोलता है, अपना स्वरूप का ज्ञान है वहाँ। अहम गच्छामि मैं चलता हूँ, फूल शरीर का तादात्म्य कर जाता है, ऐसा ऐसा बोलता है, तो ये सब कह रहा क्षुधितोष्मि पिपासितोष्मि इत्यादि बोलता है, मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ प्राण के साथ एकता करके बोलता है, खाना पीना प्राण का धर्म है, आत्मा का धर्म है, तो अपना स्वरूप का ज्ञान है, इसलिए बुद्धि के अधिष्ठान तादात्म्य करके कर्तृत्व, वहाँ के कर्तृत्व अपने में लाता है, क्रिया करने वाले अन्य हैं, ये कह रहे हैं यहाँ। प्रत्येक अज्ञानात बुद्धियादि संबंधाधीनम, बुद्धियादि के संबंध तादात्म्य संबंध कर रखा अपने अज्ञान से, उसके अधीन यद आत्मनो धर्मादि कर्तृत्व, वो धर्मादि करने वाले बुद्धियादि हैं, आत्मा कोई धर्माधर्म नहीं, वो तो निर्धर्मक है, धर्माधर्म से परे है, उसमें धर्माधर्म कर्तृत्व का आरोप करता है बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य करने का आरोप। तादात्म्य क्यों क्या? अपना स्वरूप का अज्ञान है, जागृति जातम, जागृत में पैदा हो गया था धर्माधर्मादि कर्तृत्व, क्या पैदा हो गया था जागृत अवस्था में? धर्माधर्मादि कर्तृत्व पैदा हो गया था, ये पैदा हुआ बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य होने से अपना अज्ञान के कारण, वास्तव में आत्मा में धर्माधर्मादि कर्तृत्व नहीं, ये हुआ। तदेव अस्य स्वप्ने रथादि निर्माण, वही जो वही कारण बन गया, धर्मादि कर्तृत्व माना था, मान्यता आ गई थी, वही है यहाँ। तदेव अस्य स्वप्ने, वही वस्तु यहाँ स्वप्न में रथादि निर्माणम हेतु, वही जागृत में जो धर्मादि धर्माधर्म किया है ना, जैसा किया होगा, वही यहाँ रथादि निर्माण का हेतु वही बना हुआ है। इति हेतु, इस हेतु में ही इति पदम, हेतु दिया रे, हेतु में क्या दिया? ही सही करता, स्वप्न की सृष्टि वही करता है कहा। तस्मात युक्तम आत्मनो मायिकम स्वप्न सृष्टि सृष्टम, इसलिए ये सिद्ध हो गया अब तक, स्वप्न में जो सृष्टि है आत्मा की सृष्टि मायिक है, व्यावहारिक ही नहीं है, काल्पनिक है, मायिक है सृष्टि, माया जन्य को मायिक कहा जाता है, माया से है वो, अज्ञान से है, वास्तव में नहीं। अपना स्वरूप का ज्ञान होता सृष्टिकर्ता आत्मा नहीं होता, अपना स्वरूप का ज्ञान है वही, इसलिए मायिक सृष्टि है। एक आज समय हो गया, नहीं करते हैं आगे, फिर आगे भाष्य टीका है आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।